Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşlerim, 144 dönümün her karışında sizlere video çekmek istiyorum. O kadar güzel bir mekan ki. Ve buradan ümmete şöyle bir seslenme yapmak istiyorum. Rabbimizin ayetleriyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ati'u Allah ve Resulahu ve la tenazeu fe tefşelu ve tezhebe rihukum ve sabiru. İnna Allah ma'as sabirin. Sadakallahu'l-azim.